Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz muhteremler, müminlerin 9 özelliği. Bu tabi ayet-i kerimeye göre daha çok var aslında. Tevbe suresini okurum inşallah, ayet 112. Bismillahirrahmanirrahim. Et-taibunel abidun. Birinci özelliği müminlerin et-taibun, tevbe ediciler müminler. Şimdi bunu tabi dinlerken, okurken inşallah muhteremler, kendimizi buna kıyaslayalım. Acaba bizde var mı bu özellikte, yok mu acaba? Müminlerin birinci özelliği, bunlar sürekli devamlı tevbe ederler. Nedir tevbe? Günahlara pişmanlık, için yanması, gönlün sıkı daralması. Gerçekte günahkarların daha çok tevbe etmesi gerekiyor, onu etmezler ama. Neden? Şimdi bir insan temizce bir yıkansa, duşunu alsa, güzelce yeni elbise giyse, bize hafif bir toz dokundu mu, hem onu silkeler mi böyle. Korur yani kendisini böyle. Ama kişinin üzerinde eski bir elbise de var, iş elbisesi var. Artık toz da olur, topak olur, çamur da olur. Kişi onları aldırmaz muhteremler. Günahkar insanlar da günahkar olduğu halde artık günah battığı için her şeyi bırakmış onları böyle. Müminler bu konuda hassastır. Tevbe konusunda. Günahı kabullenemezler bunda. Yanar işleri bunların. Ki levvame deniyor bunlar. Levvame. Levmetme. Kendini devamlı, kendini kınama. Kendine böyle. Yani bir hata bilirsin, bir şey yapsın, kendi kendine işin yer muhtemelen böyle. Elli olmadan insan bir an bir kızabilir. Eşine, arkadaşına, evladına, yakınına bir arzu söyleyebilir. Ama hemen pişman olur işin arkasından. Eğer bir insan yaptığı bir hatanın dolayı pişman olmuyorsa bu kişi tevbekar değil. Yaptığını razı etmeli böyle. İşte bu müminin birinci özelliği. Et-taibun, tevbe ediciler. El-abidun, ibadet ediciler. Ederler yani. İbadet. Ubudiyet Allah kulluk Celle Celaluhu. Bundan zevk alır müminde Allah'a kulluktan gelir şahmetler. Nedir ibadet? Öyle tabi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, yani zikrullah. Sonra beş vakit namaz. Bu dinin direği bu, özü bu. Beş vakit namazdır. Bu olmadı olmaz böyle bu. Bir gün Halep'ten trene bindim. Aynı kompartmanda bir profesör, Ermeni, Fransa oturuyormuş kendisi. Annesi Türkiye'den gitmiş oraya. Türkiye'de biliyor kendisi. Yanında eşi, bir de kız kardeşi varmış. Tabii otururken orada anlıca benim Türk Müslüman olduğumu dedi ki, bak dedi, zamanımız var. Ben de Hristiyanım dedi, Katolik'im dedi. Sen Müslümansın, Müslümanım elhamdülillah. Bu da bir tartışalım dinlere karşılıklı beraber dedi böyle. Sonra tabii uzun, çok uzun oldu bu mesele de. Ben yalnız namaz konusuna, burada inşallah temas edeceğim namaz konusuna. Önce Kur'an, İncil, onu ele aldık. Sonra iman meselesini ele aldık bunları. Elhamdülillah ve saatlerce uğraştık beraberce. Elhamdülillah bunları baya baya bir artık kabulünü gibi oldu. Sıra gelişti namaza. Şimdi bu artık bana sormaya başladı. Yani itazını bıraktı, öğrenmek için sanki. Dedi ki, İslamiyet'te güzel ama dedi, namaz var İslamiyet'te. Her günde beş vakit namaz. Sabah güneş doğmadan karanlıkta kalk, namaz kıl. Öğle vaktinde yemek molası var, istirahat molası var, o anda namaz var. Mesai saatinde ikindi namazı var, akşam namazı var, yatsı namazı var. Bu biter mi dedi böyle bu şekilde bu dedi böyle. Bitmez bu namaz. Yani. Bu zor değil mi bu şekilde? Tabii önce konuşuyor. Ben dinliyorum onu. Hiç araya karışmıyorum. Sonra ben cevabı başladım. Dedim namaz bitmez diyorsun öyle mi? Evet dedi. Ben namazı bitiririm ama dedim. Ben namazı bitirdim dedim böyle. Bana şu namaz farz değil. Ben namazı bitirdim. Nasıl bitirdin? O anda saatte 10 falan böyle. Kuşu vaktine böyle. Ben de bu sabah kalktım elhamdülillah. Sabah namazını kıldım. Bu namaz benden son namazım benim farz olmam üzerime benim. Bana şu anda başka namaz farz değil. Benden son üzerime farz olan namaz bugün sabah namazı idi. Bugün de sabahımızı kıldım. Bu son farz namazımdı. Ve namazı bitti. Peki de öğle namaz öğle olacak dedim. Eğer dedim öğleye kadar yaşarsam o zaman farz olacak bana. Yaşam belli değil böyle. Öğleye kadar yaşarsam o zaman farz olacak. O zaman kılarım bunu. İkindi kim sağ olsunlar onlar farz bunu bu şekilde böyle. Şimdi çoğu böyle diyorlar. Ya namaz biter mi? Diyorlar. Günde beş rekat kıl kıl diyorlar. Rabbim ömür verirse insana o zaman farz olayım muhtemelen böyle. Beş rekat namaz. Şimdi imanı zayıf olanlar bunlar ibadetler zor gelir ibadetler. Neden? Hasta bir insan. Ateşli hastalığı var, şusu busu var. İştah kaçmış kişinin. Ama zayıflıyor, kilo veriyor. Biraz gıda alması gerekiyor. Ama iştah yok kişinin böyle. Ne yapması, bu kişi ne yapması gerekiyor? Önce kendi biraz zorlanması gerekiyor muhtemelen böyle. Zorlanması gerekiyor. Sonra yavaş yavaş sağlığına kavuştukça iştahı açılır. Namaz da böyle muhtemelen. Namaz da böyle. Önce kişi namaz zor gelir, tatsız gelir. Namazdan bir tat almaz kişi böyle. Neden? Onun gönlü hasta aslında. İmanı zayıf, inanç zayıf böyle. Allah'tan gafil cileşahı. Allah bilemiyor. Allah'tan gafil bir kişi. Bu imanı zayıftır. Yunus Yusuf Aleyhisselam vardır peygamberlerden. Yakup Aleyhisselam oğlu. Bu tabi bunun kısası çok uzun. Özel hakkında sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bir nebze ondan bahsedeyim inşallah ibadete ilgili. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz kuyuya atıldı. Kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Köle pazarına satıldı köle diye. Peygamber oğlu. Dedesi peygamber. Yine peygamber nabz dedi. Satıldı köle olarak. Çok güzel olduğu için değeri de yüksek olduğu için de hükmünü alamadı. O da Mısır Maliye Nazırı, bakanı yani. O aldı bu satın aldı bunu. Evine götürdü. Daha delikanlığa girmemiş daha böyle. O çağlarda. Dedi ki eşine Züleyha'ya, bak Züleyha bir köle aldım ama buna köle gözüyle bakmayalım. Bu asil bir insana benziyor. Asaleti bir insana benziyor bu. Bunu bir evlat kabul edelim evimiz sarayda bunu bakalım dedi böyle. Tabi sarayda büyüdü. Delikanlı çağına geldi. Artık bakan aşık oldu kendisine. Züleyha buna aşık oldu şimdi. Züleyha. Elli olmadan tabi bir arada bütün gün buna gönlünü verdi. Verdi ama Yusuf Aleyhisselam peygamber değil ama irasat makamı deniyor. Kerametin üstüne oluyor makam. O makamda kendisi. Yani haram işleyemez o anda. Öyle imanlara kuvveti ki onların yani Allah'tan gafil değil böyle. O durumda bunlar. Züleyha uğraştığı halde hatta kapıyı kilitledi. Heyeteli gel dedi sana teslimim dedi. Sıvı Aleyhisselam kaşarak arkasından gömleğine yapıştı. Yırttı bir çekerek böyle kuvvet çekti bu şekilde. Yani sonuç korusu haber aldı bunu. Bu yayıldı Mısır'da. Suç arasında. Sonra zindan atıldı Yusuf Aleyhisselam'ı teremler. Zindan atıldı böyle. Yer altında zindan böyle. Karanlık yerden böyle. Orada Zülenek korusu ölmüş. Sorarsam zindanda tabii. Zindanda ama bir gün diyor ki zindan başı Yusuf diyor. Ben istersem seni kurtarırım buradan diyor. Ama burada kalmanı istiyorum öyle muhtemelen. Yani zindana girdi. Zindan nurlandı ama böyle. Onun sohbetleriyle, onun güzel halleriyle, ilgilenmesiyle zindan nurlandı. Herkes ondan memnun kendisinden. Çıkmasının zamanı geldi. Nasıl çıkacak? Mevlam buna bir sebep verecek muhtemelen. Mevlam sebebini veriyor muhtemelen. Vakti gelince böyle. Mısır'ın hükümdarı bir karmaşık rüya gördü. Kimse bunu çözemediler rüyasını, yorumlayamadılar. Sonra bir şerbetçi orada girmiş, zinaya girmişti. Dedi ki hükümdara, zinanda bir Yusuf diye biri var, o bunu yorumlar dedi böyle. İzine gideyim vardı böyle. Geldi, sonra bunu yorumladı tabii bunu. Hükümdar bunu kendisini çağırdı bu sefer, gelsin bakalım dedi böyle. Yusuf Aleyhisselam gitti hükümdarın sarayına. Hükümdar dedi ki buna, bak Yusuf dedi, benim rüyamı sana anlatmışlar, yorumlamışsın, hoşuma gitti. Ama bir de ben kendim anlatayım, ağzından dinleyeyim bunu. Hükümdar sen zahmet etme. Rüyanı ben sana anlatayım rüyanı. Nasıl olur? Bir anlatayım bakayım böyle. Hükümdar unuttuğu noktalar varmışlar rüyası yorum. Unuttuğu yerler varmış. Onları anlatıyor ve yorumu yapıyor muhteremler. Yani kıtlık hoca, şunda bunu hoca. O girmiyor tabi konulara. O arada Züleyha da tabi dul kaldı. Duymuş Yusuf Aleyhisselam'ın zindana çıkarıldığını, saraya geldiğini. O da saraya geldi. Dedi ki hükümdara, hükümdarım, benim dedi eşim, zevcem sana bu kadar yıl hizmet etti. Sana sadakate bağlıydı. Şu anda öldü. Şu anda öldü, ben dulum. Yusuf'a ben kötü gözle baktım. Haram olarak ona yaklaşmış idim. O bana bakmadı. Şu anda ne olur hükümdarım dedi. Siz araya giriniz. Beni hiç olmasın bir gece olsun dedi. Helal olsun beni. Hükümdar tabi araya girdi. Yusuf'a rica etti. O da kabul etti. Orada nikahı yapıldı. Nikahı yapıldı böyle. Yusuf Aleyhisselam renkli işiniz dedi sarayına, Züleyha'ya. Akşama gelmedi. O zaman iş saatleri güneşle doğmasıyla başlıyor, başka iş bitiyor böyle. Züleyha evine tabi gidiyor ama ayakları değmiyor ama sevincinden Yusuf'a kavuşuyor akşam artık. Uçuyor sanki böyle. Öyle evine gitti. Dümeşleri var, koca köşkü sarayı var. Her taraf temizlendi, koyun kesildi, pilav yapıldı, helvalar yapıldı. Şimdi tarasa Züleyha güneşe bakıyor. Güneş batsa da Yusuf'u gelse. Daha kuvvetli güneş Yusuf'u. Bu maddi güneşten böyle. Akşam oldu. Söylesem geldi. Çekildi bunlar bir odaya. Sofra kuruldu. Beraberce yemek yiyorlar. Nikahlı aklında helallar birbirlerine. Yusuf Aleyhisselam tabi ne konuşacak orada? Önce imanı konular. Allah'ın cilicali varlığı, azameti, rububiyeti, bütün yerleri gökte yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen Mevlam. Böyle anlattı ki, Züleyha artık gönlü yandı Allah diye Züleyha'nın anında. Allah'ı bildi o anda böyle. Gönlü Allah diye yandı. Gece arası olmuş ama. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, bak Züleyha gece arası oldu. Yatalım artık. Züleyha uyanır gibi bir kendine geldi şöyle. Bir kendine geldi. Yusuf'a baktı. Yusuf, Yusuf dedi be. Ne olur bana izin ver. Bu gece ben odama çekileyim. Allah diye bir yanayım. Yusuf'a da biliyorum durumunu. Dedi ki Züleyha ne oldu sana? Hani bana aşıktın bak. Benim için bu kadar yıllar yanmıştı benim için. Tam bana kavuştun. Neye bu aşık yalnız kalmak istiyorsun? Şunu söyledim hatta. Yusuf, Yusuf dedi böyle. Ben Allah'ı bilmiyormuşum. Allah'tan gafilmişim. Bu işi Rabbim öğrendiğim Allah'a da iş imanıyor böyle. İşte muhteremler, insanın imanı kuvvetlendikçe gönül Allah'a ister, Allah'a böyle muhteremler. Ne diyor Aşık Yunus? Cennet konusu açılıyor da, iş sene versen anı bana seni gereksin diyor muhterem bak. Cennetten bahsediyor da, cennetten bahsediyor. Sonu şöyle söylüyor. İsteyene versen anı, cennet isteyene ver, bana seni gerek seni diyor muhterem bak. Allah isteği böyle. Cennete de geçiyor muhteremler. Cennetten geçiyor. Geçer insan muhteremler. Allah için gönlü geldi mi, gönlü bir Allah'ta uyandı mı gönül? İşte ibadetler bu şekilde muhteremler böyle. Önce insana biraz sıkar ibadetler. Namaz bu hani soğukta, sıcakta, iş arasında, telaş arasında yani namaz damarına girdi gibi şeytan vesile bile kişiye verir. Ama iman kuvvetlenince dünya bir tarafa, her şey bir tarafa, Allah kulluk bir tarafa. Böyle. Kul namazdan zevk alma başlar, namazdan feyiz alma başlar bu türlü böyle. Hazreti Urve vardır tabiinde, Hazreti Zübeyir'in oğlu Hazretlerin. Ayağı gangren olmuş, Ayağın kesilmesi gerekiyor. O dönemde tabi hastane yok böyle. Narkoz yok. Öyle ki ayağını kesecekler böyle. Derslerle kesecek ayağını böyle, kemiğini böyle. Çok acır mı? Acır tabi dediler böyle. O halde bana müsaade edin, abdolayım, namaza durayım, namaza kestin baktı. Namaza kestin de böyle. Namazdayken bir Allah-u Ekber deyince, Allah azametini o atmosfere girince her şey geçiyor bakın böyle. İşte Mevlam buyuruyor, ikinci özelliği müminlerin el-abidün, Allah Celle Celaluhu ibadette devamlı ibadete böyle. Yani Allah demeden duramazlar böyle. Ama Kur'an'dır, zikirdir, tesbihattır, namazdır, sohbettir Allah yolunda hep bu yol alırlar, bundan zevk verirler, bundan gıdalar bu olur. Üçüncü özelliği, el-hamidun. Allah Celle Celaluhu hamd ederler. Allah hamd, hamdü sana. Allah Celle Celaluhu. Neden? Kul nereye baksa Allah'ın nimetini görür muhteremler. İnsan yukarı bakar, güneşe bakar. O güneş dünyada enerji sağlayan güneş muhtemelenler. Yıldızlara bakar insan gece, akasya bakar, ağaçlara bakar, meyvelere bakar, çiçeklere bakar, kişilere bakarsa baksın, Allah'ın yarattığı nimetler bunlar muhtemelenler. Bir insan kendine bakar, Mevla buyuruyor, وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ Kendine bize bak Mevla buyuruyor. Görmez misin Mevla? İnsan kendine baksa, şu bedene kim yarattı? Yani muhteşem bir makine. Otomatik makine şu beden. Gözleri görüyor. Kulak işitiyor böyle. Burun koku alıyor. Damak tat alıyor. Böyle. El ayak hareket ediyor bunlar böyle. İş organlar, sistemler. Mesela bir solunum sistemi burunla başlıyor. Acıya gidiyor. Sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemleri böyle organlar birbirine bağlantılı bunlar böyle. Bu bedeni yaratan kim? Velham biri. Ellezî halakake fesevvâke feadelek. Allah ki seni yarattı halakake. Fesevvâke. Tesviye, düzenleme böyle. Organların şekilleri. Kirpikler, parmak uçları, bütün bedende iç güç organları böyle bir şekillere böyle yapıyorlar böyle. Feadelek ve tam her şey beden denk yaratıyor, dengede yaratıyor böyle. İki böbrek aynı büyüyor muhtemelen. İki göz aynı büyüyor baba. Ana karnı da böyle, ana karnı böyle. Hücre giderken iki göz var, aynı eşit sayıda hücre gidiyor iki göze böyle. Yani haşa ana karnındaki yavru başıboş olsa, Allah'ın adamı olmasa da ne olur? Gözün bir hücre fazla gider, gözün bir şişer. Kulağın büyür. Parmakla irik, karman karışık olur. Ayağın biri uzun biri kısa olur. İnsan nasıl görecek bu şekilde? Bir denge düzen yani böyle. İnsan buna baksa kim atıyor bunları böyle? Hele dişler be, dişler böyle. Mesela diş hekim, diş doktorları o kadar fakat okuyorlar, deneyim yapıyorlar, saç görüyorlar. Ama gene diş takıyor, üç gün sonra gidiyor kişi. Burası vuruyor, burası vuruyor. Elhamidin bu işte Allah'a sürekli hamdü sana, elhamdülillah, elhamdülillah. Yediğimiz gıdalar, gıdaları yaratan kim? Tadını veren kim? Rengini veren kim? Ona rengini veren kim? Eğer ki o Mevla gıdalara renk vermese, yani bir çirkin renkleri olsa, güzel kötü kokuları olsa, tatları acı olsa hepsinin de, insan ne yapacak o zaman? İnsanın canı çekiyor şimdi. Mesela kişi sevdiği şeyi görüyor manavda, markette, orada burada görüyor şeyi. Meyveler mesela canı çekiyor insanın böyle. Neden? Mevlam bak sevdiriyor muhtemelen böyle. Bir meyvenin ne kadar rengi, kokusu, güzel, tadı güzel olsa eğer insanın damak tadı olmasın yine bu aşkı muhtemelen. Kişi bir şeye bilmediği şeye bakıyor insan. Gözü hoşuna gidiyor. Kokusu güzel. Eline alıp bakıyor. Yumuşak neyse o güzel böyle. Dokunma duygusu iyi geliyor. Ama son noktaya kim koyuyor? Damak tadı muhtemelen. Bir ağzına alıp bir şey bakıyor. Bir ısırı bakıyor. Hemen tahlil yapıyor damak. Hemen tahlil yapıyor. Raporu veriyor hemen. Tamam diyor. Devam diyor muhtemelen. Ne istiyor bunlar? Allah hamd istiyor. Bunu yaratan kim? Ya? Damak tadı nedir? Hücre, sinir hücresi. Sinir de hücre muhtemelen. Hücre böyle. Sinir hücre. Cansız böyle. Canlı. Yani bilinçsiz. Es-sa'ihun Mevla bir. Es-sa'ihun seyahat anlamına geliyor. Buna es-sa'imin anlamı veriyor bazı müfessirler buna da. Hadis-i Şerif ona dayanıyorlar. İki türlü seyahat var, yolculuk var böyle. Biri manevi yolculuk. İşte oruç buna giriyor. Namaz da buna giriyor böyle. Es-sa'ihun kul manevi seyri sülük deniyor buna. Kul manevi oluyor böylece. Yani kul önce nefsi emmareyken eğer kul Allah yolunda sebat etse, gayret etse, gönülden ama Allah yoluna sarılsa kişinin nefsi levhame oluyor. Mülhem oluyor, mutmin oluyor böylece. Bir de maddi seyahat var. Hangi seyahat? Allah yoluna fi sebillah böyle. Cihat için, ilememek için, namaz için, sohbet için gitmek gelmek bunlar nedir? Es-sahihine giriyor bunlar böyle. Allah yolunda gitmek bunlar muhtemelen böyle. Mesela biz camiye giderken ne yapayım? Çıktığı anda her adamına bir hasene, 10 sevaptır. Bir de günah siliniyor bakan böyle. Evine çıktı böyle. Kimlere? Niyeti camiye gitmekse evinden çıkarken ama. Evinden çıktı da işte bir arkadaşı göreyim, bir kahveye gideyim, bir çay içeyim, oradan camiye giderim derse günaha girmiyor ama sevap alamıyor muhtemelen böyle. Niyete bağlılar böyle. Evden çıkışından niyeti cami olacak böylece. Her attı adımında ya 10 sevap melek muhtemelen böyle. Bir de günah siliniyor muhtemelen böyle. Günah siliniyor böylece. Dönüş de bu şekilde. Haş da bunun gibi. Bir kimse Allah için ne edilse gitsin böyle. Hatta hasta ziyareti olsun, cenaze olsun böyle. Hep bunlar sevap yazılı muhtemelen bunlar böyle. Yazılı bunlar. Tabi çok ama çok sevap gerek o yolda bizlere muhtemelen böyle. Uzun yolda böyle. Mesela bir insan ıslam edecek, akşam dönecek. Yanına bir şey almaz fazla bir şey. Ben döneceğim sonra böyle. Ama gittiği yerden 3 gün, 5 gün kalacaksa, 1 ay kalacaksa mutlaka bir bavul çantası da mutlaka değil mi? Yani böyle. İşte ahiret yolu uzun ve dönüşü olmayan bir yol. Orada kalınacak madem. Ne gerekiyor oraya? Oraya çok azlık lazım, çok az muhtemelen. Yeter demeyelim muhtemelen. Biz karar vermeyelim. Karar mahşere bile olacak. Biz anla teratim kalacak. Efendim işte Allah affetsin, yeter bir namaz kılıyorum ya. Yok, yeter mi? Yatma işte. Evet, namaz kılıyoruz ama acaba namaz nasıl namaz olur böyle? Canlı mı cansız namaz olur böyle? Yeter değil bunlar böyle. Er-raki'une sacidun. Er-raki'un rükû ediciler. Onlar rükû ederler, rükû. Ve secde ederler, secde. Rükû ve secde. Şimdi namazın dört erkanı var içinde, bedensel. Altı aslında bunlar böyle. Fakat bu dördü bedensel. Biri kıyam, ayakta durma böyle. İkinci rükû, üçüncü secde, dönüşü de oturma, teyit oturma. Şimdi ayakta durmak ibadete olabilir, adeten olabilir. İnsan namaza değil ama ayakta durur kişi böyle böyle. Oturabilir böylece. Ama bir insan rükû secde yapıyorsa o kişi namazı belli muhtemelen. Karşılamayacak. Melan buyuruyor, o müminler rükû ve secde ederler, rükû secde. Rükû de Allah huzurunda azamet ilahide eğilme, bükülme muhtemelen. Boyun eğme böyle. Önce kıyam, ayakta durum Allah huzuruna böyle. El bağlama, Mevla teslimiyet böyle. El bağladı kul, Mevla teslim oldu. Tabi boş durulmuyor. Orada kıraata farzdır. Fatiha Hanefi'de vaciptir. Önce Fatiha okunuyor böyle. Fatiha okunuyor böyle. Sonra zammısı okunuyor. Sıra geliştiğinde Allah huzurunda eğilmek. Rüküye gitme böyle. Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğü karşısında kul ne yapıyor? İki büyüklüğüm oluyor muhtemelen böyle. Orada Mevla'yı tesbih edip ulaştım böyle. Ne diyor orada? Sübhane Rabbiyel Azim. Bak. Sübhane Rabbiyel Azim. Azim, azamet. Büyütü, kudret, güç. Allah adamı karşısında Allah tesbih ediyorum ben Mevlamızı böyle. Allah tesbih etme Mevlamızı en az üç defa böyle. Tek olacak. Beş, yedi olabilir. Tek olacak. Ama üç olsun da derler temiz olsun. Yavaş mı onlar böyle? Sübhan, sübhan, sübhan, azim. Yedi kere dedim. Dedin ama laktak oldu muhtemelen böyle. Delilerin laktak oldu böyle. Olma muhtemelen böyle. Yavaş olacak böyle böyle. Elhamda bunun gibi böyle. Fatih okurken de yavaş yavaş böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin böyle. Kelime kelime her kelime üzerine basarak bu şey böyle muhtemelen böyle. Belleyerek okumak bunlara gel böyle. Rüküden kalkılıyor. Ne deniyor o zamanlar? Semi Allahu limen hamide. Bak ya. Semi Allah. Allah eşittir. Burada ecabi anlamında. Allah burada kabul ediyor. Kim ona hamd ederse. Limen hamide. Sonunda he var buna bak. Semi Allahu limen hamide. Sonunda he var bu arada. He bu da zamirdir bu. Kim Allah'a hamd ederse Allah'ın hamdini kabul eder. Kabul eder. Kul doğruluyor. Hemen yatmak yok mu? Doğruluyor. İşte ne yapacak bu arada? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allah'ım sana mahsustur. Kul ayağa kalktı. Allah'ın azametini bildi. Kudretini gördü. Allah son derece saygılı eğildi. Allah hamd ediyor bana şimdi. Şükrediyor Allah Teala'ya be. Ne diyor ayağa kalkınca? Rabbena velekel hamd. Doğruktan sonra tam böyle. Sonra secde. İşte namazın özü secde muhtemelen namazda böyle. Yani kulluğun zirvesi. Yokluk makamı. Fena filan makamı böyle böyle. Allah huzuruna kendini yok biliyor muhtemelen. Onları benliği hepsi gidiyor. Kul ne yapıyor? Atıyor secdeye. Allahu Ekber diye kul secdeye kapanıyor orada. Bunların tabi sevabın yanında bir de bedensel sağlık bundan faydası da var bunların böyle. Yani boşluyor bunlar. Her ibadetin, zekatın, hacın, orucun, her ibadetin bir de dünyada bedensel sağlık olarak faydası da var böylece. Günümüzde bilhassa masa başı oturanlar için böyle namaz şart mutlaka onlar için böyle yani. Maşallah mıdırlar böyle. Kul ne yapıyor? Önce rüküye gidiyor. Doğruluyum böyle. Kan bütün beni dolaşıyor muhtemelen. Sonra secdeye gidiyor. Beyni var beyine. Kırı zamardan beyine kan gidiyor böylece. Ama secde yavaş olursa böyle. Kişinin faydalanır böylece. Allah hemen yaparsa muhtemelen. Mesela bir meyve suyu şişesi. İlaç olsun bir şey olsun böylece. Bunun bir çivi hem bir top var. Karbonatör. Değil mi? Böyle yavaşmış. Şakıma kırmızı böyle. Gene böyle. Secde varmalı. Allahu Ekber. Alın mutlaka yere apışacak böyle. Alın yerin seyret duyması gerekiyor. Biraz durma gerekiyor böyle. Böyle. Ki kılcı zamanlara beyine kan girsin muhtemelen. Kan girsin böyle şey. Yani burada boş durulmaz yine secdede. Yine en az 3 defa. Bu da Rabbimizin âlâ ismi muhtemelen. Deniyor burada. Sizin kalkılıyor. Allahu Ekber ve duracak bu şekilde. Hemen muhtemelen böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Secdeye varacak. O zaman ne oluyor işte? Bütün beden biyasa beyne kan gidiyor muhtemelen böyle. Beyne kan gidiyor. Kalbin iş rahatlıyor burada. Yer çekimi çünkü aşağıda oluyor, ayakta olduğu için ayakta beyne kan gitmiyor o zaman muhtemelen böyle. Buraya kadar insanın kendi olgunluğu için buraya kadar haber. Buraya kadar. Kişisel bunlar haberleşiyor. Bir ağaç, önce ne yapar ağaç? Köküne aşağı kuvvetini verir. El bir kökü sağlamlaşır. Yerleşir kökü ağaç yanmadan böyle. Bir rüzgara, fırtınaya karşı kendi garanti alır böyle. Kökü verir önce bu şey böylece. Ondan sonra yukarı böyle dalların, mallardaki büyür bu şekilde. Meyve ancak ondan sonra böyle. Ondan sonra böylece. Şimdi insanda önce iman gerekiyor. İman kökleşecek kalpte, gönülde. Kökleşecek muhtemelen böyle. Efendim işte günümüzde biliyorsunuz neler var değil mi? Sapıklar mesela böyle televizyonlarda belirli kanallarda vardı. O kanallar belirli muhtemelenler. O kanallar aslında sicili kanallar muhtemelen böyle. Kanallar böyle. Yani İslam karşı olan böyle ahlakı bozmaya çalışan belli kanallardır bunlar böyle. O kanallar kendilerine görüşüne göre birini bulurlar muhtemelenler. Akademisyonu şu bu olur böyle. Onların çoğu namaza kılmazlar. Abdestsiz onlara böyle böyle. İnansız onlar çoğu böyle böyle. Ama bir akademi ünvanı vardır. Ona kadar sığınır. Ne yapar? Her şey fetva verir böyle. İnsanı yıkmak için, yıkmak için böyle şey. İmanı zayıfsa ne olur? Hemen kişi ona kapılır gider muhtemelenler. Yine dikilen bir ağaç biden. Yine dikilmiş abi böyle. Bir kuvvet rüzgar geldi. Hemen kuvvet atar bunu böyle. Ama kökleşince kolay kolay olmaz. Eğilse bükülse bile böyle direnir yani. Direnir böyle. Muhtemelen bu şey böyle. Önce iman gönle kökleşecek ağaç gibi. Ondan sonra bütün bedene yerleşecek, iman yayılacak. Sonra ne gerekiyor şimdi? El amiru bil maruf geliyor arkadan böyle. Başkalarının da bundan yararlanmak. Bak. Tamam böyle. Paylaşmak böyle. Yani İslam'da amelleri cennete paylaşmak şimdi geliyor böyle böyle. Efendim işte kim ne yaparsa bana ne? Ama hutanı böyle. Bir zat vardı Bağdat'ta Behlülzade diye. Behlülzade adında. Bu Harun Reşit'in kardeşi. Harun Reşit hükümdarı Abbasi dönemi en parlak zamanın hükümdarı. Bu onun kardeşi. Yani abisi dünyanın süper gücünün tek adamı o anda. Kardeşi de meczup. Meczup dedi cezbeye kapılmış böyle. Allah diye yanmış böyle. Allah diye yanmış o durumda böyle. Şimdi tabi bunun görevi ne yapıyor sarayda bu? Her şeye karışıyor. Bak bunu yapma günah. Herkese karışıyor. Yapma yapma böyle. Şu herkese karışıyor. Bunu şikayet ediyorlar abisine, hükümdara. Efendim işte her şeyimle karışıyorlar Behlülzade. Çağırıyor. Gel bakalım buraya. Buyur abi. Sen diye kimseye karışma kardeşim diye. Her koyun kendi başına asılır böyle. Her koyun diye kendi başına asılır diye. Sen kendi ibadetine bak, sen kendine bak, kimse karışmasın. Tamam mı? Tamam kardeşim böyle. Çıkıyor oradan, gidiyor. Bir tabi koyun alıyor muhteremler. Bu koyunu kesiyor. İçini hiç temizlemeden böyle. Kafası asılı böyle şeyinde boynunda. Kesmiş, içini temizlemeden bu koyunu alıyor. Odasını asıyor çengele bacağından koyuna. Asıyor böyle. Kapıyı kilitliyor. Yine kayboluyor. Bağdat sıcak memleket kapalı yerde tabi kan derken hayvan içi pişki içerisinde içkem içerisinde başlıyor bir koku alıyor sarayı. Bakıyorlar bir pis bir koku geliyor. Nereden geliyor? Bakıyorlar Mevlin'in odasından geliyor. Kapı kilitli ama. Vuruyorlar ses yok. Diyorlar padişah Arnuş'u da efendim durum böyle böyle senin karış odasına bir koku geliyor. Ay, ölüp kalmasın kendisi acaba. O aklına gelirsin böyle. Kırmak kapıyı, kapıyı kır bakıyorlar. Ortaya şey atmış bir koyunu bacağından atmış. Kanları dağılmış, koyulaşmış. Hayvan korkma başlamış. Sinekte falan gelmiş üzerine. Artık leş gibi kokuyor. Tam bunların böyle. Arayın bakalım şu deli diyor. Padişah. Arayın bakalım deli bana bakayım. Buluyorlar. Kızıyor. Ne yaptın sen böyle diyor. Abi sana dedim bana dedin ya dedi. Her koyun kendi asılır. Ama bak kokusu başına zarar veriyor bu sana. Yani koyun kendi asılıyor ama zararı yani kendisine değil. Bak etrafına zarar veriyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi gerçekten muhtemelen kötü bir insan zarar olur böyle. Mesela bir komşu içkici böyle, kumarcı ahlaksız böyle. Bağırır, çağırır, kavga eder, şunları bunları yapar. Bıçak olur, silah olur, kavga eder, şunlar bunlar. Etrafına zarar veriyor muhtemelen böyle. Ama iyi insandan ne oldu insana? O insan zevk olumda. Bakın böyle. Bu iş ne gerekiyor? Emr-i maruf. Emr-i maruf. Marufu emretmek. Tavsiye etmek. Hakkı tavsiye etmek buraya geliyor. Böyle. İnsanlara da böyle bak. Akraban, kardeşin, evladın, amcanın, dayının mesela kim olsun böyle? Herkes ne yapacak? Herkes böyle kendi çevresinde artık eli yettiği kadar, gücü yettiği kadar, dili döndüğü kadar insanlara da Allah yoluna getirmek, çalışmak gerekiyor muhtemelen bunlar bana başlayın böyle. Ama giderken bak beraber namaza gidelim, işte sohbete beraber gidelim, şöyle beraber yapalım, ya içki bıraksan gitme bu akşam sinemaya, bu akşam şuraya gitme. Bunları söylemek gerekiyor bunlar muhtemelen bu şekilde böyle. Peki insan bunu yaparsa bunun bir karşılığı ecri var mı, sevabı var mı? Olmaz mı ya? Allah aşkına kulunu bırakacak mı muhtemelen böyle? Bir insan bir kişinin namaz kılmasına sebep olsa, sebep olsa, yerine koluna girer, çay ısmarlar, icabından onu yemek ısmarlar, onun gönlünü kazanmak için. Kişi buna başarsa, bir kişi namaza alıştırabilirse, o kişi namaz kıldığı sürece aldığı sevabın bir kısmı buna yazılıyor. Bak. Ama sahip edilmiyor ama. Sahip edilmiyor muhtemelen. Namaz kılan kişi ne kadar sevap alıyorsa her vakit namazında aldığı sevabı bir katı bir misli de ona sevap alınsın böyle. Es-sebebi kel-fail. Es-sebebi kel-fail. Müslümanlar çalışsalar muhteremler, Müslüman çalışsalar İslam çabuk yayılır aslında muhteremler böyle. İslam çabuk yayılır böyle. Hem Müslüman ne yap Müslümanlar? Kendi yaşantılarıyla böyle. Bir fiil böyle. Örnek olması gerekiyor Müslümanlara böyle. Şimdi bakıyorsun mesela adamın sakalı makalı var. Hacı takkesi var başına var. Yolda gidiyor ağzına bir sigara mı? Oluyor mu bu? Olmaz mı muhtemelen böyle? Olmaz mı? Örnek olmuyorsan böyle böyle. İyi örnek olmalı. Bırakır mısın o pisliği? Hiç olmazsa gidip kenarda kışa bırak. Gizli iş yaşıyorsan bari, yaşamasın bari. Örnek olma gençlere mesela. Ve nuhal münkeri, bir de münkeri nehyetmek. Ve nahun, nehyedici. Münker, İslam'ın kabul ettiği şeyler. Haram günahlar yanında böyle böyle. Mesela bir kız baş açı geziyor. Ya halan kızı, teyzenin kızı, insan kız karışı olabilir. Kendi kızı olabilir, komşu kızı olabilir mesela. Yani kişi kime böyle sözü geçiyorsa, nasıl geçiyorsa bunlara söyleme gerekir muhtemelen böyle. Gerekiyor böylece. Peki açık gezen kızın ne olacak hali muhteremler? Yani bu çok zor bir şey muhteremler vallahi muhteremler. Yani bir kız, bir kadın tabii baş açık olarak, işte kulu kısa olarak yazın tabii daha fazla aşınma oluyor. Dışarı çıktığı anda bunu hiç kimse görmese, tenha bir yerde, tarla, bayırda bile olsa yine haram işliyor böyle. Eğer bunu bir erkek görse, erkeğin aldığı günahın bir katı da ona sebep olduğu için bakın şimdi böyle. Eğer çarşıya gidiyor, pazara gidiyor değil mi böyle, özel gezmeye gidiyor. Geri diyelim 10'da 100 kişi görüyor bunu böyle. Daha fazla kişi görüyor kalabalık yerde bunları böyle. Yani açık gezen bir kadını, kızı kaç şey görürlerse, ona bakarlı görürlerse onu, onun aldığı günahın bir katı da, toplam günahın bir katı da bunun üzerine yükleniyor. Bu kişi, bu kız yani kadın, mahşere geldiği zaman o bunu fakan değil ama böyle. O neyi biliyor? Açık gezini biliyor. Günahını biliyor böyle. Onu biliyor böyle. Mahşerine geldi, hesaba çekiliyor. Önce başını açık gezdiği için Allah örtün buyurdu. Kur'an'da Mevlam böyle buyurdu. Resulullah böyle buyurdu. Allah Peygamber Kur'an tanımadan açık gezdi böyle. O günah kondu. Şimdi sıra geliyor. Bakın hayatı boyunca böyle. Yaşam boyu muhtemelen böyle. Bunu kaç yıl görmüşlerse, bu şekilde görmüşlerse, erkeği görmüşlerse aldığı günahların bir katı buna böyle. İşte filanca günü, filan vakitte sen çarşıya, pazara gittin. 200 kişi seni gördüler bu kadar sevap aldılar. Koy bakalım, koy bakalım diye başlara koyunca vallahi zor çoktu muhtemelen bunun işte. Çok mu çoktu muhtemelen böyle. Bir kadıncağızın kocası ölmüş genç yaşında, bir kızcağıza kalmış yetim olarak kocasından kendisine. Kadın da garipmiş orada. Gidecek yeri bu kadının da öyle bir küçük bir kulübede artık kadın zor zahmet çocuğunu büyütmeye çalışıyor kızını. Kızı 15-16 yaşlarına gelmiş. Kızcağız birdenbire hastalanıyor. Ölüyor bile birdenbire. Ecel gelmiş tabi. Kadının bütün her şeyi ona vermiş kadın, her şeyin böyle. Ana baba yok, koca yok, kendisine böyle, kimse yok bunun. Tabi kız ölünce kadın yıkılıyor artık böyle. Ama ne yapacak? Elim şey gelmiyor böyle. Tabi yıkanıyor, defnediliyor. Artık kadın günlerce ağlıyor, uyumuyor, ahva ediyor. Sonunda artık ölümü kabulleniyor da ne istiyor? Ah rüyamda görsem diye düşünüyor artık böyle. Artık ölüm kabul artık böyle. Ah rüyamda görsem artık, buna razı artık böyle. Tabi istihare namazı kılıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor derken bir gece rüyasında kızını görüyor. Görüyor ama kızı alev içerisinde. Neresi? Başı. Başı muhtemelenler. Bir iki kolu dirseğe kadar yanıyor. Başı yan başı yanıyor. Yalnız başı alev içerisinde yanıyor. İki kol dirseğe kadar alev içerisinde böyle. Kız ama ah vah kız sahibine böyle. Ah kızım ne oldu sana böyle? Kızım ne oldu sana? Anneciğim diye, ben diye bazen başa işte kolu kısa dışarı çıkardım böyle diyor. Onun için bu azap görüyor bu şekilde böyle. Kadın uyanıyor. Uyanıyor şimdi daha iç yanıyor şimdi işte artık böyle kızı öyle görünce, ateşte görünce bir ana yürüyor tabii. Havuz yanıyor böyle. Ağlayarak yatarken, yatağa girmiyor böyle. Oturuyor da ağlayarak yatarken bir ses duyuyor, ses. Kimse görmüyor. Kızının kurtulmasını istiyorsan 40 gece 3 tane kalbi bir araya getir. 3 kalbi bir araya getir 40 gece. Deniyor buna böyle. Uyanıyor. Allah Allah. 40 gece 3 kalbi bir araya getir. Bir şifre, muamma. Tabii çözemiyor bunu. Sabah oluyor. Bir komşu kadıncağızı varmış. Çok muhterem, salih kadınmış böyle, olgun, kâhin bir kadınmış. Ona gidiyor. Hacı teyze diyor, böyle bana rüyamda dediler. Böyle anlatıyor. Bu ne acaba? Ne anlama geliyor? Üç kalp bir araya gelecek. Ne anlama geliyor? Ya duruyor, gülümsüyor. Kızım diyor, üç kalbin biri senin kalbin. İkinci gecenin kalbi, üçüncü Kur'an'ın kalbi diyor. Üçünü bir araya getirir böyle diyor. Yani diye gece yarısına kalk, gecenin kalbi tam gece yarısında. Kur'an'ın kalbi Yasin. Yasin oku, kendi kalbi hazır olsan böyle, kalben böyle, gönül oku bile. Hemen o gece kaldığın kalkıyor, tam gece yarısı ne zaman gece yarısı muhtarında, öğle ezanı okunduğu vakit böyle. Öğle ezanına karşı okuyorsa, o an tam gecenin yarısı, güneş tam altımızda onu muhtarında böyle. Yani öyle baktı tam tepemizde güneş, o zaman tam altımızda güneş böyle. Tam gece yarısı öyle baktı ezanında böyle. Kadın tam gece yarısında, öğle ezanı okunduktan sonra, okunması saatte yani be gece saatte abdestini tazeliyor. İkiye namaz kılıp oturuyor. Tabii ana yüreğiyle ağlıyor ağlıyor gözyaşıyla Yasin okuyor. İlk gece böyle. Kırk gün okuyor böyle. Kırk gün okuyor. Kırkıncı gece artık bu üç kalbi tamamladı. Allah'a dua ediyor. Yalvarıyor. Allah'ım kızımı affet bağışla. Onu bana önüne göster diye Allah yalvarıyor. Ve ana yüreğe. Ve oturduğu yerde otururken hafif uykuya dalıyor böyle. Uykuya dalıyor, kızını görüyor. Kızı yeşil de böyle. Yeşil etrafında nur gibi kız var böyle. Kız sevmişti, güzel kızı böyle. Kızım, kızım, sen ne oldu? Anne, Allah sen razı olsun anne için böyle diyor. Her akşam bir Yasin bana gönderdin. Her akşam da bir ateşim diye hafifle hafifle diyor. Artan bitti diyor. Kurtum onu da inandı böyle muhtemelen böyle. Şimdi işte muhteremlere böyle her insan tabi kızını sever. Her insan kız kardeşini sever muhteremde. İnsan gelini sever, torununu sever. Ama bu sevgi ne yapmalı? Ateşten onu kuruması. Şey muhteremde. Kuruması böyle. Allah korusun açlık ölürlerse izah muhteremde. Demek ki bir de münkeri nehyetmek böyle. Haramları. Mesela arkadaşlarım iç alkolü mesela şu an müteladır. Memdereye gidiyor. Yok kumardır, şu budur. Bunları engelleme çalışma gerekiyor. Toplamalı gençler kendi aralarında mesela kitap okumalı, bir şey yapmalı kendi aralarında. İslam'a hizmet muhtemelen. Bir insan kurtaran bir kişiye böyle. Ve dokuzuncusu vel hafif yudurla hafizune li hududillah vel hafizuna. Hafiz, koruma muhafaz etme böyle. Allah'ın hududunu korumalar. Li hududillah. Hudud, aynı Türkçe bile. Hat, hudud yani böyle. Allah'ın çizdiği hududu onlar korurlar böyle. Yani kendi yaşantılarında Allah'ın çizdiği hudud var ya, Kur'an çizmişti bunlara böyle. Bu aşmazlar bu muhtemelen. Haram bakma değil mi? Mevlam bir hudu koymuş. Haram bakma, bakma derler. Mevlam buyuruyor, müminler gözünü kapasınlar. Yeguldum lefzariyim. Kullü mümini Mevlam diyor Peygamber'e. Harbini söyle mümin erkeklere, yeguldum lefzariyim. Gözü yumuşsunlar böylece. Bakınız. Göz yumak farz muhtemelen. Harama karşı böyle. Farz muhtemelen. Böyle. Her zaman değil böyle. Burada ayet-i kerimde min var. Min ebsarıyım. Mini tebziye burada. Yani tebziye. Yani bazı yerde, gereken yerde yumuşsunlar böyle. Giderken yolda açık tabii böyle. Ama bakıyorsun karşıdan böyle bir kadın açık saçı böyle kız bir şey böyle geliyor. Önden geçiyor, yanına geçiyor. Ne yapma gerekiyor? Hemen şey gözü kapanıp kapamak mı? Kolay mı? Kolay. Ama bir farz sevabım var. Bunda bir farz sevabı, farz sevabı muhtemelen böyle. Ömrün sünneti bakın derler. Ömrün etmeden daha sevabı, bunun sevabı daha fazla bir muhtemelen böyle. Yani kişi günümüzde, günümüzde biraz zor uygulamak ama sevaplar daha çok muhtemelen böyle. Kişi bir önüne bakar, yanına bakar. Hele gözün kapanması Kuran-ı Kerim'e daha mutabık geliyor böyle. Ya guddu mesela. Yani o anda kişi niyet etmeli, kişi niyet etmeli. Rabbim sen bana gözünü yum kapa diye emrettin, haram bakma diye kapıyorum kalbimi. Bir kapatın gözünü, Vallahi bir farz namazı, farz namazı. Yani iki kat farz namazı kılmış gibi matematik böyle böyle. Ya. Oruçlumuş gibi böyle böyle. Farz namazı. Kişi mesela 10 tane, 100 defa değil mi? Mesela büyük yerde, böyle, yoğun yerde böyle. Kişi ne yapacak? Ama Allah'ın emrini hatırlarak böyle. Hatırlarak böyle. Rabbim sen bana gözünü yum dedin. Allah'ın yum gözünü yumuyorum. Ben böyle. Niyet şart mı? Böyle. Yani Allah'a şart yapmış böyle. Böyle gözün kişi yumacak. Bir göz yumacak. Çok kolay. Ama irade gücü lazım bana. İrade. Neden? Nefis bakmak istiyor. Nefis böyle. Yani nefis ille bir bakar. Değişik farklı görmek ister böyle. Şeytan bunu tahrik eder, teşvik eder böyle. Şeytan tahrik teşvik eder. Nefis yamara bunu ister. Açmak için bunun irade gücü lazım böyle. İman kuvveti lazım bana. İşte iman kuvvetiyle kişi bunu yaptı mı kişi 10 defa, 20 defa bir gün kişi böyle gözüne yumsa o kadar büyük sevap alır muhtemelen Allah böyle. Bazı sevaplar bizce önemsiz bir görünüyor bizlere. Öyle geliyor bizlere. Dünyada önemsemeyiz bunlar böyle. Ama ne olacak? Mahşer yerinde bak mahşer yerinde muhtemelen şimdi sıra gelecek kulun tabi günahtan kaçırmasına kul bundan farkına değil. Kul bakıyor ki mizanda sevabı az gibi görüyor böyle. Mevlam buyuruyor kalbi neden hanacir böyle. Kalp yürümüş yerine hoplamış sanki bu arada tıkanmıyor kalpten böyle böyle. Aşımı böyle böyle korku zirvede anladı böyle böyle. Korku zirvede böyle. Kişi gözünü açıp kapayamıyor böyle. Acaba ne olacak? Bütün karar orada mı? Mizanda böyle. O durumda kişi muazzam dorukta heyecanlı korkuda böyle. Sıra gelecek kişinin ümidini kişi eyvah az mı sevabı geliyor? Diyecek ki Rabbim kulum korkma bakar. Daha senin sevapların var. Ne var? Filan gün işte filan pazara giderken şurada böyle önüne bir çok çıplak bir kız geçti ki böyle nefsin istediği halde şeytan tahrik ettiği halde sen benden korktun gözünü yumdun benim korkumla al bunun sevabını bak. Farz muhtemelen böyle. Bir kere değil bu da. 10 kere 1000 kere olmuş cevabında böyle muhtemelen. 100 saat falan bunlara böylece böyle. Allah'ın Celle Celaluhu çizdiği hududu bunu çiğneme muhtemelen. Mesela faizde ne yapıyor günümüzde esnaf şimdi esnaf günümüzde işte efendim bu zaman olmaz. Neye olmasın ya? Neye olmasın muhtemelen? Olma Allah emretmez ki bunu bizden böyle. Haram faiz muhtemelen. Efendim büyük iş yapamıyorum. Küçük yap işini böyle. Karnını doyur muhtemelen böyle. Allah sana belki de verirsin böyle. Bunun için faiz mi? Kaçma gerekiyor. Kredi kartları da muhteremler faizin tozu işte muhteremler böyle. Yani kişi buna vadesi ödese bile şey yapsa bile yine buna faizin tozu muhterem. Kaçmak lazım bunlardan böyle. Gene paranı cebine koy. Parana göre al. O zaman insan borçlamaz muhteremler. Ama kredi kartı kişi borçlarının farkına varmıyor böyle. Sanki ona bedava gibi geliyor böyle. Ona bir basıveriyor kredi kartını. Ona bedava gibi geliyor. Ama sonra bak ne yapıyor? İflas muhtemelen sonra böyle. Yani İslam'la yaşarsak burada o kadar işimiz kolay mahşerde muhtemelen. Ona kolay böylece. Şimdi evin mesela direkleri dikilirken temel yapıldı direkt dikiliyor böyle. Ne yapıyor? Usadın böyle alıyor şakülü. Karşıda biri var böyle. Biraz sağa vur, biraz sola vur, biraz geri çek, biraz şöyle yap. Böyle mini bakıyor böylece. Canım ne olacak? Yamuk olsun biraz. Olmuyor muhtemelen. Yamuk oldu mu direkt? Kapı uyumu zaten böyle. Kapı kapan muhtemelen böyle. Yani bunun için dünyada muhtemelen böyle çekerse böyle şakülü, alsa her şeyin bir teraziye, o deşimiz kolay muhtemelen böyle. Mahşer bir gün, bir gün. Ama ne kadar o gün? 50 bin yıl mı kadar böyle? 50 bin yıl. Bir gün böyle. Olur mu bir gün 50 bin yıl? Kutupta oluyor 6 ay bir gün. Dünyada oluyor muhtemelen böyle. Ayda daha olsun muhtemelen böyle. Yani böyle. Mahşerde bir gün 50 bin yıl mı? Hesap böyle böyle. 50 bin yıl böyle. Ayak üzerinde, ayak yanmayak, başyapmak, tepeden güneş yakıyor. Tabandan gümüş gibi beyaz maden olacak yeryüzü. Kızın ateş gibi saç yakacak. İzdiham böyle. Kalabalık böyle. korku, stres ve titreme insanlarla böyle. Birbirine terleme böyle baskı içerisinde 50 bin yıl asılsız muhtemelen şey böyle. Ama kim burada işlerin düzeni yaparsa orada kalacak bir namaz kılacak kadar bak. Bir vakit namaza kadar muhtemelen. Mesela iki namaz yerim böyle. Dört vakit fazla ama böyle. Kılacak kadar böyle o kadar. Her şey tamam. Amelleri tertemiz. Allah her şeyi biliyor. Yüzden başına geliyor. Namaz tamam. Geç bak. Koy sen bakalım. Şu bu tamam, bu tamam. Günahlar elham tevbe etmiş. Kulun geç bakalım. Nereye? Havuz kesin başına. Ağaçın gölgesinde otur bakalım. İşte azı cemaatimiz ne yapmak mı gerekiyor burada böyle? Yani sonu ölüm bu namaya. O ölüm hatırlar böyle. Can bakalım ne olacak? Bakalım yok mu yani? Şansı yok bundaki böyle. Sonra ölüm bunu böyle böyle. Doktor da olsan, özel hastana sahibi olsan, yatın batın da olsa, bedeyetin başı da olsan, hadi batın böyle. Hadi batın. Bunun sonra onun, sonra onun böyle. Bunun sonra kefen, tabut, mezar, mezar, kabir muhtemelen, kabir muhtemelen ya böyle. Kabir böyle. Bir gün bir anlattı, erenler mezarına gitmiş, bakmış yeni mezar kazmışlar, daha canıza gelmemiş. Gitmiş böyle. Bir mezara gireyim bakayım diyor şimdi bu. Tek bak yalnızmış burada mezarda. Bir mezara girip bakayım diyor şöyle. Kendi anlatım adam böyle. Mezara yine iniyor böyle giriyor. Ama ayaktayım diyor. Başım dışarıda. Etan bakıyorum diyor. Hiç korku gelmedi mezardan beri diyor. Bir de yatayım bakayım diyor. Yatayım bakayım diye. Uzandım diyor. Yemin etti vallahi billahi korktum dedim bak böyle. Üst açık oldu halde. Yani mezara girdim. Sağını yattım dedi mezara yattınca dedi böyle. Vallahi billahi korktum dedim. Yatamadım korktum dedim. Üst açık oldu halde bak. Bunun sonra ölüm muhtemelen azıca muhtemelen be. Sonra muhtemelen böyle. Sonra ölümün yaşı da belirli değil böyle. Efendim işte daha gencim. Gönce yok ki kesin bir şey yok ki böyle. Sağlığım yerinde, hastalıkta, şartlı yüklenmek için bir anda bir şey gelir gider insan muhtemelen böyle. Bunun için yani insan çok bu yaşarsa bunun sonra ölümdür. Kişi ne yapacak? Dünya hemen kaldı bir anda böyle. Bitti dünya. Adı oldu cenaze. Adı oldu cenaze böyle. Adı oldu cenaze. Kim olsa olsun böyle. Paşa olsun, kim olsa adı oldu cenaze oldu. Yıkanacak, kefenlenecek, son gömleği dünyadan böyle. Yani ambalajlanma. Bir ambalaj bu böyle. İnsan doğduğu zaman insan gene kefene sarılıyor. Adı Kundak ama. İsim değişiyor. Adı Kundak böyle. O da kefen abi böyle. Şu dünya çıplak geliyor. Yıkanıyor değil mi? Bak yıkanıyor. Bir kefene sarılıyor. Ona Kundak diyor. Ölünce yine yıkanıyor. Yine bir Kundak sarılıyor. Doğru adı kefen oluyor. Böyle. O kadar işte. Yani hayatın başı Kundakla başlıyor, kefenle noktalanıyor muhtemelen böyle. Ondan sonra iş bir tat muhtemelen böyle. Kefeni giyip, pamuk kullandığın, gülsüğün serpildi, tabuta kondun efendim, ara bakalım mezara gidiyorsun. İnsan ölmüyor ki, ruh ölümsüz. Her şeyi gören, bilen ruh muhtemelen. Beden değil ki böyle. Parmak kesilmiş yer ama parmak böyle. Ruh insan da böyle. İnsan ruh muhtemelen. O var ya mezara giriş muhtemelen, o andaki mesele muhtemelen. O andaki mesele muhtemelen. Yani mezara konduğu anda kişi ruh ayıran bedenden böyle. Ruh bakıyor böyle, bakıyor ki eyvah kefene sarılmış böyle. Mezara giriyor. Ben de öldüm. Benim başıma geldi mi artık? Mezara giriyor. Tabii üstü örtülünce daha dehşet muhtemelen. İnsan dağılınca bu da artıyor muhtemelen böyle. Arkadan başlıyor kabirde sorgulama işini var ya. Nedir orası? O alemin gönül kapısı orası. Gönül kapısı muhtemelen. Kimlik kurtulamıyor böyle böyle. Men Rabbike, Rabbin kim? Rabbi kime kulluk ettin? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Peygamberin kitabın ne? Ya muhtemelen böyle ya. Böyle. Kişi ne yapıyor şimdi mezarda şimdi? Mezarda muhtemelen. Ah diyeyim böyle. Ah. Ah diye. Ya leytini kaddemdül hayat. Bak. Ya leytini kaddemdül hayat. Ah. Keşke buraya gönderseydim bir şey. Dünya bir kaldı mı dönemler? Evet, yazlık ev dikmiş, kışlık ev dikmiş, apartman daire dikmiş, araba almış, yer almış, şunu almış, bunu almış, böyle çok şey, etrafı almış, çevresi almış. Kimse kalmadı ki anlatamadılar. Herkes dağıldı böyle. Oğlu kızı gitti, damadı gitti, kardeşi gitti. Herkes dağıldı gitti. Tek başına kaldı. Dünya kaldı muhtemelen. Doları da kaldı, parası da kaldı, altını da kaldı, arsası da kaldı, borsası da kaldı. Hepsi kaldı. Elbise takı hepsi kaldı. Mezarda ne lazım oldu? Ameli salih. Şahabralarda. Ya burada yâreydi, kaddim. Ah! Keşke buraya gönderseydim. İşim orada. Ama dönüş yok muhtemelen böyle böyle. İşte aklın da görevi bu muhtemelen. Aklın görevi böyle. Ne de aklın görevi? Önceden bir şeyi önlem almak, tedbir almak bir şeyi önceden böyle böyle. Yani ölüm gelmeden ölüme hazırlanmak. Hazırlanmak gerekiyor böyle. İnşallah dünyada muhtemelen böyle. Önce beş namazımızın mesela bakalım. Kaza varsa kaza kılalım Allah'ın izniyle muhtemelen. Çok çok tevbe edelim. Pişman da duyalım yaptığı kötülüklerimize. Allah yolunda yürümeye çalışalım. Ve İslam'a hizmet muhtemelen. İslam'a hizmet ver muhtemelen. Uyarmak yeterli gerekiyor. Böyle ki bu nedir? Elhamdülillah ayrı bir kazanç muhtemelen. Yani bir kişi mesela 10 kişiye namaza başlayabilse, 10 kişiye Kur'an okuması öğretse, 10 kişiye Fatih öğretse, 10 kişiyi bir aramda soğutsa, 10 kişi onu yaptığı sürece bunun sevabı devam ediyor muhtemelen. Biri kızın örtülmesine sevap olsa, 10 kız örtülmesine sevap olsa, onu örtülünce sürece onun sevap olana sevap ediyor muhtemelen. Hatta kişi ölse bile, ölse bile, mesela dünyada bir insan Allah yoluna kendini vakfetmiş, İslam'a çalışmış, talebe okutuyor, namazı teşvik ediyor, kızlara teşvik ediyor. 10 kişi, 20 kişi sevap olmuş kişi muhtemelen böyle. Kendi öldü böyle. Öldü ama sevap olduğu kişiye dünya namazı kıldığı sürece ona sevabı gidiyor mu? Kavramıza bak. Ona sevabı gidiyor muhtemelen böyle. Böyle. Elhamdülillah belamızın bunlar, rahmetin bunlar muhtemelen. Ve Mevlam bu ayetin sonunda söyle. Ve beşiril mümini beraber. Ve beşir müjdele. Müjdele. Emir. Kime? Resulullah. Peygamber Allah'a emir böyle. Müjdele kimleri? El müminin. El müminin. El le var. İlham-ı tarif diyor bunlar var böyle. Her mümin değil ama böyle var. El müminin. Bunları yapı uygulanları onları müjdele. Beraber. Ahd-i zihni buradaki lam-ı tarif dört anlama gelir. Buradaki ahd-i zihni deniyor bu lam-ı tarif buradaki. El-Mü'minin Habibim buraya Mevlam peygamberimize işte bunları yapan müminleri onların müjdeli. Ne ile? Cennet muhtemelen. Cennet böyle. Cennet muhtemelen. Nedir cennet değil mi? Cennet nedir muhtemelen? Evrende tek güvenli yer cennet evrende muhtemelen. Tek güvenli yer verişen. Ölümü olmayan, hastalığı olmayan, yaşlılık olmayan, deprem olmayan, savaş olmayan, vahşi hayvan olmayan, mikrop olmayan, kötü insan olmayan yer evrende cennet muhtemelen. Cennet muhtemelen. Cennet muhtemelen. Mevla nasip hepimiz inşallah muhtemelen. Orada inşallah beraber buluşup orada sohbet yaparız inşallah muhtemelen. İnşallah, inşallah. En büyük nimet cennete kavuşmak muhteremler. Orada iki türlü giriş var cennete. Biri duhul-i evvelin deniyor. Duhul-i evvelin. Duhul-i evvelin. İlk girenlerle. Yani mahşerden hiç cehenneme yanmadan mahşerden direkt cennete gitmek. Bu adı duhul-i evvelin böyle. Duhul-i evvelin böyle. Yani mahşerde hesabını verdi elhamdülillah. Sevabı bol. O kadar ki Rabbimizin rahmeti muhteremler öyle kul olacak ki mahşerde, mizah hesap başında günah sevap dartılırken bakıyor kul böyle artık ümidini bitirmiş kul böyle. Çıldıracak böyle. Bakacak az geliyor. Diyecek ki böyle kulum üzülme sen daha sevapların var kulum var senin sevapların da. Ne var ya Rabbi? Sen rüyanda namaz kılın rüyanda. Ona koyun bakalım bak. Rüyanda sen Kabe'ye gittin. Rüyanda sen Kur'an okudun. Rüyanın sen Allah zikrettin, zikredin sen beni. Bak muhtemelen böyle. Bunlar muhtemelen böyle. İşte duhul-i evvelin böyle hiç cehennemi görmeden, yanmadan cehennem muhtemelen. Yanmadan cehennem Allah korusun böyle. Cennete vardı. Kimlerle beraber? nebiler, sıdıklar, şehitler, salih evliyalar böyle. Sahabe-i kiram böylece. Elhamdülillah cennetten böyle mahşerden ve böyle cennette elhamdülillah böyle. Bir konvoy muhtemelen böyle. Önce peygamberler önde. 124 bin peygamber Allah'ın sayısından kesin değil. Ondan sonra o peygamberin ümmetleri böyle. Sahabeleri, sıdıkları, şehitleri, salihler ve Allah'ın mümin kulları her birbirinden temiz böyle. Ruhsal insanlar, malim insanlar böyle. Tebrik insanlar böylece cennete gelinecek. Ama kapı kapalı yani kapısı muhtemelen. Kapalı. Heyecan da artık bitti ama. Her şey bitti artık. Be. Korku bitti ama artık. Geri dönüş yok. Yanlış oldu. Hesap yanlış oldu yok. Bundan orada böyle. Tamam burada. Ne başlar orada? Aa cenneti bir görsek şimdi. Nasıl bir bakan cennet böyle? Mevhut ebbabuha. Mevhut yat ebbabuha. Bakalım hazineti var. Açacak kapılar böyle. 8 kapışlar böylece. Çıkacak hazineler var böyle. Reisi var. Meleklerin başı. Adı Rıdvan böyle. Ne yapacak? Selam verecek. Peki selamun aleyküm tıbtüm. Yani selam verecek. Selam aleyküm. Allah artık selamettesiniz. Dünyadaki selam dua anlamına geliyor. Allah sana selamet versin. Oradaki haber deniyor. Duaya korunma tamamen. Artık selamettesiniz. Artık bitti işlem böyle. Tıbtüm. Buraya pak geliniz buraya. Anıgrahtı böyle. Fedhuluha halidin. Buyurun girin bakalım. Ebedi kalıcı olmak üzere. Girin bakalım muhtemelenler. Başta peygamberler böyle. En önce peygamber aslında muhtemelen. İlk başta atlaşacak böyle. Cennetler böyle. Peygamberler, sıdıklar, şehit, evliler böylece. Herkesi bir melek karşılık. Herkes melek karşılık böyle. Kişi girer girmez melek gelecek. Buna selam verecek. Ya bakalım ben seninle görevliyim var. Onu alacak, onu alacak makamına. Herkes orada köşkü sarayı hazır. Herkes hazır böyle. Köşkü, sarayı, bahçeli, ağaçları, meyveler, akarsu hepsi kendi mülkü böyle. Dünyadan çok büyük ama. Dünyadan büyük bir kişinin muhtemelen böyle. Bu da büyük. Al bakalım Ali Efendi, al bakalım Zeynep Hanım, al bakalım Ayşe Hanım, al bakalım Veli Hanım, Veli Efendi. Bu senin köşkün. Bakacağı da karşıdan bakacak aldı. Göze kamaştı muhtemelen böyle. Kırmızı yakuttan, yeşil zümrütten böyle. Gümüşten, beyaz gümüşten karşısına gözük amaçlak mı tabii böyle böyle. Ya benim bu benim bu ev senin bu böyle bu. 70 kat. Her kat düşüye dayalı hepsi hazır. Doğalan böyle böyle. Her şeye doğal hazır böyle. Üzeri taras. Bir de tuğbacının dalları. Tuğbacının dalları böyle. Tuğbacının dalları. Her dalında çeşitli meyveler böyle. Meyveler böyle. Cennette ölüm yok. Hastalık yok. İşte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, içine bir sıkıntı var. Yok, bitti bunlar. Bitti bunlar. Günün darlığı yok. Çalışmak yok. Namaz yok cennete bakmak. Namaz yok orada cennete bunlar böyle. Namaz dünyada böyle. Namaz yok orada böyle. Oruç yok namaz orada. Namaz yok orada böyle. Ama çarşı pazar da yok muhtemelen böyle. Yani gideyim marketten, pazara gideyim de efendim alayım da poşete şunu alayım, bunu alayım, geleyim, pişireyim. Yok. Yok muhtemelen böyle. Her şey de o hazır benim. Her şey hazır. Gülman var, huriler var, edenler kişiler, edenler bunlar. Her şey hazır muhtemelen. Herkes eşi olacak orada, olacak cennette. Efendim orada berber yok muhtemelen böyle. Yani tıraş yok mu böyle. Tırnak uzamayacak orada böyle. Yani kalktı mezarın ne işte aynı kalıyor böyle. Aynı saçı, her şeyi aynı kalıyor. Ve istemeyen kıllar olmayacak orada muhtemelen cennette böyle. Bak, istemeyen temizliğin kılı olmayacak cennette. Tırnak büyümeyecek muhtemelen. Mesela tırnak keşirsin, tırnak bakması lazım. Yok orada market alacaksın lazım muhtemelen. Ya, kim orada beber olmuyor orada. Kim aykırı bu orada muhtemelen var böyle. Her şey orada doğal böyle. Hocak Mevlam kullarına külü veşrebi heniye bima kıntım ta'melû. Kullarım yiyin, yiyin kullarım, yiyin, bol bol yiyin. Veşrab işin cennet ırmaklarından, akarsulardan heniyen afet sindirerek böyle. Hemen sindiriliyor. Bağırsa inmiyor bağırsa ama. Bağırsa yok muhtemelen. İdrar yolu yok. Tuvalet yok muhtemelen böyle. Yiyorsun böyle. Hafif hemen bir gaza dönüşüyor. Hafif bir gerirdi. O çıkıp gidiyor muhtemelen böyle. Cennette solumak da yok cennette böyle. Nefes alıp vermek o da yok muhtemelen. O da bir dert. Durmadan böyle. Yani biz farkında değiliz ama aslında dert muhtemelen. Melekler bize gülüyorlar muhtemelen. Durmadan böyle. Nefes al ver al ver. Durmadan. İnsan duramıyor şey böyle. O da cennette muhtemelen. Cennette böyle. Tuvalet yok muhtemelen. Saç tıraşı yok. Tırnak kesmek yok. İstenmek kıllar yok orada bu arada. Uyku da yok. Yorgunluk yok. Yer çekimi yok ama böyle. Yer çekimi yok böyle. İsteyen havada uçuyor. İsteyen oturuyor kanepesine, yaslanıyor. Yeni kanepesi. Onunla haber gidiyor böyle. Geziyor, dolaşıyor. Tabii orada herkesin yakını var cennette. Herkesin mülkü ayrı böyle. Yani eğer bir kız erkek bülü çağırıp ölmüşse onun kendi mülkü ayrı oluyor. Ayrı oluyor böyle. Eğer çocuk küçük ölmüşse o anne babası yanında kalacak böyle. Aynı yaşta kalıyor bir an böyle kalıyor böyle. Şimdi cennette görüyor, tabi aklına geliyor değil mi? Benim bir anneciğim vardı ya, benim bakan. Onu bakayım bakayım diyor. Ona gezmeye gidiyor. Babasına bakıyor. Oğlu var, kızı var, torunu var. Annesinin annesi, annesi var. Babasının babası var. Dedesinin dedesi var böyle. Tabii gidiyor bunlar bu şekilde. Birbirini görenler, tanışanlar, sohbetler kendi aralarında böyle. İş yok bu türenler. Uyku yok, yorulmak yok, çarşı pazar yok, işi yok. Eyvah sağda bakayım, akşam oluyor, hava kararıyor. Yok mu tam böyle? Yarın yok. Zaman dilim yok böyle. Yarın yok böyle. Dün yok, bitti onlar. Hep aynı böyle. Aynı ılıman bir iklim, ilkbahar iklimi. Ne sıcak ne soğuk, öyle esmi mesmiyor, öyle bir hava burada. İşte böyle bir cennet varken muhteremler, dünyaya aldanmak, yani ahmaklık muhterem, kusura bakmayın böyle böyle. Ahmaklık muhterem böyle. Yani şu kısa ömür, kısa ömür muhteremler. Ömür sonu belirli muhteremler. Yani ömür uzun bile olsa, ömür sonu nasıl ömür sonu ne oluyor, uzun ömür olsa bile, ömür sonu iyi olmuyor. Hastalıkın böyle. Kişi yatağına kalkar sabahın, ay belim tutulmuş, işte karnım ağrıyor, kalbim sıkıştırıyor, midem su yapıyor, bir şey yer, onu sindiremez, o sıkar kendisini. İşte muhteremler, inşallah gücümüzle böyle İslam'a sarılalım muhteremler, yaşayalım, İslam'a çalışalım inşallah. Nasip etsin hem cennet inşallah. Billahi Teala Fatiha.